پس ور لسم نمبر آیات کی بلال خپل عذاب وس وس کی ملائکه بدا پس ورته یا د اور خزانه هغه ملائکه پر اور مقرری دي نو ګوره د منکرینو چې د بعث بعد الموت څه یا د معاده څه خبر تعبیر چې ورته وای چې منکر و د هغو مزمت هم په چیر سبک کې بیان شو د هغو عقوبت او عذاب هم دواړه بیان سمه د آیاتو هغه دي هغه نمبرونه درته وویل دا غره کم د هغه کسانو چې هغو تصدیق کوي د چا د پاره د دغه معاد چې قیامت منی ایمان پر لري د هغو مدح او کامیابي الله تعالی بیان کړی وه ول ان المتقین فی جنات و عیون دا آیات په 15 نمبر آیات المتقین چې بیا هغه به په باغو کې هغه به په چنو کې نه وي هغه د دې د پاره چې کوم شیان نو د متقیانو مدح هم بیان شوی نو ګواکې دوه مضمونه بیان شوه د منکرینو د پاره زم و عقوبت د مصدقینو د پاره چې قیامت منی د هغو د پاره چې بیا و مدح او جنت ورته بیان شوی اوس نو د نن په درس کې څه ښکیر دا د نن درس چې دی چې دغه څلورویشتم آیاته چې زموږ سبق شروع کیږي بیا تر شپږ څلورویشتم آیاته پورې چې ځي په دې کې الله تعالی تقریبا شپږ کیسې ذکر کوي داسې مجملې مجملې دا کیسې ذکر کوي په دې شپږ کیسې کې الله تعالی دغه خبره تاییدوي چې دا قصه واوره دا واوره دا واوره دا واوره په دې کې یوه قصه چې د پیغې کې به دا اشاره درلره درکړي چې ګوره چې څوک قیامت مني الله تعالی لکه په آخرت کې چې دی کامیابه کوي چې جنات و عیون ورکوي لکه چې رسول په دنیا کې هم کامیابه کوي ابراهیم علیه السلام ته وګوره یو سر سړی دی د پستا پاچې سره سر ووهه هغه هم دغونه ظالم پاچا دی لکه نمرود اور چې اچي مگر الله تعالی فلاح ولر ورکه ولې ورکه خو ایمان یې درلودي مؤمن کامیاب دی نو ګوره چې الته اعلی د مؤمن کما فلاح ذکر کړی او اخروی فی جنات و عیون خو جنتونه خو د آخرت شي په د ابراهیم علیه السلام په قصه کې به دا درته وشي چې څوک تصدیق د قیامت کې ایمان سم لري پر دې دنیا یې مالا کامیاب کی ابراهیم علیه السلام تو ګره سړی یو سړی دی په ګرد وطن کې چې ول ابراهیم نو می ډک ساسې سپاد ابو تان چې هغه مات کړی و ده پر هغه سربېره الله فلاح ولر ورکه دا نوري پنځه سره قصې چې بیا ورسره راځي ما دلته شپږ قصې دي په دې پنځو قصو کې بیا د دې خبرې تایید کوي چې څوک چې د قیامت انکار کوي پای به دغه رقم شي لکه د لوط علیه السلام د قوم چې د عذاب نه بیره د الکوان یې کول نصیحت خو نه پر لګی دي زموږ ورسته وطن هم بس دغه رقم دي چې الکوان کې چې مخې را ګرځي برای ما نو پر ځان مجر اثر خو وجه د پلانې دي دغه و شکایت کوي بابا خو د لوط علیه السلام په قوم مخته د قوم په عمل اخته یې نو دا خو د عذاب ذریعه ګرځي دغه رقم د نوح علیه السلام قوم چې ایمان یې نه درلود الله سور سره وکړ عادیان و الله تعالی سور سره وکړ سموجان و الله سور سره وکړ فرعون و الله سور سره وکړ دا نوري پنځه کیسې چې بیا دې مال کومه خبره پته ایدي چې ایمان نه لري پر اخرت هغه به پیدا غسی لکه دغه نور پنځه کیسې چې دي چې ایمان لري دغه پای به دار کوم لکه د ابراهیم علیه السلام ده نو اوس مال تر شپږ څلوېشتم آیاته پورې چې زه څو کیسې راځي شپږ نن به موږ په درس کې دوه دانې ووایو نو اوس چې ترجمه ته متوجه سي نو د شپږ فرمای الله عز وجل هل اتاک هل ایا اتا راغلی دی کو تا ته حدیث او خبر او حکایت غدی په د میلمنو ابراهیم د ابراهیم علی صلوات و سلام المکرمین چاغه معززین و د عزت ور میلمنو تا ته به دا خبر نه راغلی و نبی علی سلام ته هل ایا اته راغلی دی کو تا ته ای محمد علی سلام حدیث او خبر او قصه غدی په د میلمنو ابراهیم د ابراهیم علی سلام المکرمین چ معززین و هغه به نه تا ته خبر رسیدلی اغه خبر نو بار اوسته بش راضی چاغه نو دغه خبرونه پیغمبر علی السلام ته وای وای دا تا ور دلی دی تا تر رسید دلی دی اغه ملائکه ورته راځه د انسانانو په شکل کې موږ میلمانی په هغه وخت کې دستور دار کم وو چې خلک براغلی وای د یو کور ډوډۍ نه خوړلې معلومه ده چې په کور کې دی یو پیښه کول یو قتل مته ده کبه ډوډۍ و خوړل نو کورواله نه ځنی بیره دی بهر لغ دی نمکه و خوړی په پښتونو کې در وسه دا رواج دی وای د پلانې کور نمک مو خوړل دی نه غیبت کې نه څه سوای نه بل نه بل بل ورور نمک مو خوړل دی نمک وجه و شرم دا د هغه وخت دا دستور رواج دی نو ابراهیم علی السلام ته چې ملک رالی پلا خو د خلق نه بلد چې د ترال ملائکه د انسانانو په شکل د ډیر میلمه پالو ابراهیم علیه صلوات و سلام نو بار چې په میلمه راغلی چې اوس واغه بکاوه اگر د سیغلی کوټه نه نوتی وسم ادب دادی میلمه خلک په ځان نه پیوي د سیغلی ووزی الک ته وای چې شی راوړی وی کرام کی د کوټه د سټیخ په کوراله ته ورلی نو هغه خو گلګی په کور کې ولاړ بل شی نو بارای گلګی چپاکی هغه حلال کی بیا لکه کډی کباب بیا ګرد کباب کی بارای وتراوی تخشیش چورته کشي ملائکه خوراک نکي ملائکه څنګه نکي ملائکه کوزده او واده او خوب نکي هنه ملک خدای سره کتل نه دی بره وام واخستي شنو ما دوغه غټ کباب درته راوړي چې ګلګیم په مجمع کې درته یې شې دي او دستور خود ته دا دي چې دی کور خوراک څوک نکي معلوم دار ته پاک دي کتابان رسي او څه پیشي چې څه خدای دې پیشي چې خدای دې خیر کې چې څنګه به پیشي شي دلته دی په د باندې و پیدا شرنګ متغیر شي برابر بل بیره جمع مشتاته یو زیری راوړي دي زیری داري چې الله تعالی به تا ته یو لک در لره درک اسحاق علی صلوات و سلام ته په بل سورات کې سورته هود کې نو مریات کړی دی په دل کې نو نو سره هغه شی او الک بالا او تعالی ته تاسو درک خو الک به علم والای د نبوت علم او سره ایمان نبی به امیر الله ته دا مرسله ذکر کړی یو من ورا اسحاق یعقوب چې دا هغه ورسته به بل مصیب کې سپیدا سی یعقوب علی سلام چې اسحاق علی سلام زوی د زیود المسجد دواړو زیره پر وکی نو شزه چې دلته ولاړ او هغه شزه د هغه په خدمت سره لګیا دا ګلګي خو نو قران کریم خو کیسه په زویر زوار دلته نه ذکر کوي نو یوازې خو نه کېدی نو خدای الته د اهل توري ذکر سوی اهل کوروالات وای نیم رو چاته اهل بیت کې شوی نو خدای خپل کوروالات وری کومه کې وخت نو یې دلته غوښ نیول چې مجلس څنګه روان دی په مجلس کې دا خبر ابراهیم علی السلام ته وسول نو دې بره د خپل مقدس په چپلا خو بره مجلس سره نه جس بره د شادي د زوی زیری باندې کې دا په دې وخت کې د نن یو کالو ابراهیم علی السلام د وسول شلو کالو بره یې پلازه د دا ساره رضی الله عنها نمیش دغه میرمن د ابراهیم علی السلام بل شزه خو هاجره رضی الله عنها نمیش دغه ساره چې پر نبی علی السلام پر د ابراهیم علی السلام باندې ګران هم ونو نو دغه حضرت ساره رضی الله عنها چې وچرا پیش و برای تندی بیا مخدس و په چپلا خسر ته چې شی تعجب ډیر راسی برای تندی دغه اس کی برای ونه سیمه چې خاوري شزه دغه رقم وای برای دغه سو برای زده ساره وچایه چې دا د ابراهیم علیه السلام سره واده کړی وو چې د پیغلتوب به څه وتر وسه پورې د اولاد نو سوی وچو نو چې پلار ښځه وچی بیا د ننیوي کالو سي بلل زما به نه اولاد څنګه کېږي ملایکو بره ورته وویل په قصه کې هلته روح البیان راوړې ده بره وایي ملایک ورته وویل چې ته د بام ته وګوره د دې د کوټې بام چې د خاشو هغه لرګي چې دی پرې شو لرګو بلګونو کړي او میوې په جوړېدلې بعد خو نو د کلو کلو وچو خو په چت کې پراته ورشه اخلي برل نو الله دغه کارونه کوي لکه د بیبي مریم رضی الله تعالی عنها دا پاره چې الته کې د کښنیو کسي سپیږی په قران کریم کې چې میوه بره کم رقم مختلف ورته راتلی د دوی به میوه به پجی می کوي زکریا علی السلام چې نبی دی ورته اریان سول ان لکی هاذا دا ته کې مخای کیش دا څه نه میوه جن ولاده ګوره شو ز کوم کرامات ستنو نو دا د کرامت الله تعالی دې ته وشکاره کی دا د الله تعالی په قدرت بره ول دغه دی نو چې په دغه وچو تیرانو چې د کلو کلو پر بام پراته دي دادي کور پر جوړ دي هغه بیرته هغې شنه دي الله ته هغې میوې په زړېږي الله دغسې کارونه کوي الله تعالی شې ته نه عاجزه کېږي نو څو چې بره بیا الله تعالی اولاد ورلره ورکړي دغه قصه داسې ذکر کېږي نو دا چې تېره سوله ابراهیم علیه السلام بره پوه سو چې د دغه دپاره خو نو ملک نه دي راغلي چې اوس پر ما زیل وي چې تعالی اولاد درکي اصلي مهم غټ کار بل دی ملک چې راځي برال ته قال فما خطبكم خطب یو غټ مهمی پیش ته وای برال هغه مهم شی چې تاسو سره غلی است هغه را وشي است برال دی مهم شی ده دی دلته د استا په جوار کې بد شاو خو کې دلته دلوت علی السلام قوم چې دغه بد عمل کی موږ دغه د پر راغلی چې هغه زیر زبر کو ډبري پر و ور واغه هلاك اده قصه نن کی نو د ابراهیم علی السلام قسم درته ذکر سو د څه د فار چې متقین ته دا وشي چې په دې دنیا کې کامیابی ده ابراهیم علی السلام قصه خو بل ځای ته د لیدل چې هغه د نمرود ورته واچاوه او د لوط علی السلام او نور قصې دغه د فار راځي چې منکرینو ته دا وشي چې په دې کتابه د کاول د لوط علی السلام قوم ته ذکر کیږي وسر جمعې ته ګوري نو هل آیا اتارا غلی دی که و تا تا ای محمد حدیث و خبر و حکایت غدیف دا ملمنو ابراهیم دا ابراهیم علیه سلات و سلام المکرمین چه اغا معززین و مکرمی ولی ورتوو وای دا پا دی خطبه نیشی یا دا ذات ملائک معززی دی لکه مشرکانو چه داغ داغا کاوه پا چه ول دا ملائک دا خدای لونه جی پا صورت انبیاء که پش پرمشتم نمبر آیات که رازی الله البل عباد و مکرمون برایل دا معزز عباد جنو چه التا الله دا مکرم توری ورتا کاروه دیش دی معزز بندگان جی دلتم اغا مکرمین ورسر ذکر که چه دا مکرمین و معزز بندگان او یا په دې خاطر مکرمین باندې تعبیر ځنی وکي چې خو ابراهیم علیه السلام د خپل وس مطابق څونه عزت وکي ګلګیب

نو د چې دی ډیر ځنډ و نه کی چې دا ما ځان سره شورا و بیا راتک وکړي په عجل حنیس سره حنیس خو بریان سوی ته وایي کباب سوی چې پر اوره کباب کې نو سمین ام یا هغه د چا معنا وکړي د حنیس او د چاغ معنا ام ورکړي ښه چاغ کې لګیا کباب کړی دی نو چاغ ام معلوم نه شي ځینې هلته چې ذکر کړی دی کباب سوی نو چاغ کې لګی چې کباب کې د برخ د چاغ غوښ کباب ښه خوند کوي ادا یې راوړي ورته کښېر شو د فراغ ترجمه جز داسو فراغ پټ رالی په سیر کې رالی اله اهلی و خپل کور والا ته فجاء درا تاګ وکي دستی بی عجل په یو ګلګي سره سمینین چا یا سمینین کباب سو فقربه الیهم د مل مست آداب د ابراهیم علی السلام ته سره باید زک فقرب دور نږدې کې هو د ګلګي الیهم ودیته بل مته چې شیر دی لري مزه نږدې چې بیا دې په سره غزیږي ورویڅ کا مخ کې ور نږدې کې دار کوم سم دغه خلک د مل مې کرام چې شی ور نږدې کې نو دم برب سو ورس کا چې دا نو سی وی خوري فقرب د نږدې کې هو د ګلګي الیهم ودیته نو دې د غي سره کتل نو ملائک مال خوراک نه کی ته قال بار ابراهیم علی السلام الا تاکلون ایا لا تاکلون تاسو خوراک نه کوي معنا نو ولې نه کوي خو وی خوري نو خوراک ولې نه کوي هغه براول چې موږ خوراک نه کوو دلته چې خوراک نه کوو مال دستور په جالاکه کې دا رقم چې یو نه ولاده څوک راغلی وای دلته د کور خوراک نه کولای خلګول چې دا په دې کلی کې بده پیښه کوي نو یا څوک چې مړ کوي یا وته شتاواره څه چې پیښه سو ولې خوراک نه کوي نمک دلته د زمر نمک خور ځان نه جوړي نو د بره د هغه عادت مطابق بیره په زړه کې پیدا کړ او جسه پټه پیدا کړ معنا دې کې ونه جسې سبيري فاوجس د پزړه کې وبیر فاوجس د پیدا کړ احساس کړ منهم د دې څخه خفتن بیر دی په او پیدا پرنګ بار قالو دی ورته لا تخفت م بیرش ان ولن وبشروه بغلام علیم وبشروا دی زری ورکی هو جت بغلام فالکسر علیم چاغه پو علم والاین په خبره کې دای سپیر ما ول چې د کې زری ورکی کور والا خداله ته ګرځد د خدمت ته پاره خبره درغښ بر را مخس فاقبلت مخترا امراته شذ مبارکه د چې بي ساره رضی الله عنها ده فی سرت فیو چغت فسقت دی په چپلاخ وو وجهه مخ ته جبره چغت رخنه وخت بره خاوري می جن سیبس په پښتو لا جادر تا وایم دی خو دسنی مش خاوري می جن سیبس لکه زمر شته جن سیب می جن رختور او خاور لاند سفر دغه آل زو او لا دا کله سره کیج مال عمر نه نی وکاله دی دا بل یو سر شل کاله دی د خوند او دل ته چدی دا د وخت وچه در نه فدغه باندې بره چغت رخنه وخت نو دار وړاندې سواله فی سرتن په یو چغکی معنا په زوره اواز کی فسقط دی په چپلاخ وه وجهه خپل مخ د تحیر پر بنیاد یې واچ دا سره کوم خبري وقالت برجه ول والعجوز عقیم معنا انا عجوز مره زخ عجوز سپین سره من نیو کلنه عقیم وچ معقم دا وچ ما وچ واج طويل کیږي چې اولاد اگر سره نه کیږي چې ډاکټران جواب ورکړي مره زخ دا غس عقیم يم عمر مم دوغه ندی نو چې پلا د سره شنډي معنا کښنه نسیجه جواله او بیا سپین سره قالوا كذلك قالوا دي ورته له برل كذلك پر دا غره کم شدا تس بین سره یه دا غره کم لکه دا مشک درته ویاله قال ربك كذلك پر دا غره کم وتا ته وای دا شکم زیری مج واوره كذلك پر دا غره کم لکه دا زیری چ مج وکي قال ویل جرم کرب سخت رب دا سم مشته ویل چورته چ تا ته له اولاد لر درکی په مزمن خو په یژ په دغه ځای کې نو مال تفسیر شریف دا واقعي کلیو چې برال ته پلا د بام شخلوت وګوره چې غوښنه بلګونه کړی و مې به په ځړې دله باروي دا کرامت کینو خلک لري نه بولی بی بی مریم تم دغه رقم سی و د حضرت زکریا علی السلام په کفارات کې چې ونه هغه ته هم الله تعالی دا سمې و نه راوړي کښنی جدي ورته پرته به چې په هغه وخت کې دا مې په دې ملک نه وي اگر سره انو هغه بول دا الله تعالی له طرفه څخه دي نو دا بل کرامت یې و دي غشت د دې ښکارا په دې ځای کې نول دا غره کوم لکه دا مشتی زیری در کی تاته قال فرمایلی جرب کی ربسته انه هو الحکیم العلیم انه بشک دا ربسته چې دی هو دی الحکیم و رازدان دی په پټ پټ اسرار پویږي العلیم پر علم والا دی په ارسه خبر دی نو هغه په دې کې څه حکمت لري چې در وسایل در کاوه وسې در کی زیری در لره در کی خبره ده الله تعالی په څه ده ګارانټی ده کیش په دې کې بنور شک شبه نه کوي اوس خدای مکالمه خلاص وسول وسنو بل خبر شروع اس هغه دا د ابراهيم عليه السلام خپل متوجي وس چې دا ست سره تک په دار کم یوازې دغه خبرې د پاره مهمه خبره نو بل ده نو پښتنه بارکی قال فما خطبكم قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورتل فما خطبكم دا نويني او وشتم سفاره وساده شروع فما خطب سمهم كار دي كوم ستاسي خطب مول مهم وغت كارته ويل كيجه داس ار كارتن امر ويل كيجه دا امر دا امر دا امر منا دا كار دا كار يو خطب خطب امر عظيم منا غت كارته فما خطب سشان دي سغت كار دي كوم تسلر ايها المرسلون ارا لجل كرسو ملائكه ګوره مرسل وای مرسل کو چې د بل چا د طرفه لیږل سوی نو دی خو مرسلون چې الله را لیږي ورل ایها المرسلون ایرا لیږل رسول نو ستاسو لپاره هغه مهم کار چی شي قالو دی ورته ویل ول انا ارسلنا الى قوم مجرمين انا بشک مر ارسلنا مر لیږل رسول یو الى قوم و یو قوم ته مجرمين چې ګناکاران دي مجرمين دي جرم والا خلق دي هغه د غدلو تعالی صلوات و سلام قوم لو تعالی السلام خوم دی ابراهیم علی السلام ورارو خدای آلت نبی او فدا شاو خوکه نو بارے ورتول برل د قوم ته چې د لو تعالی السلام ور لیل سوی دی ته دغه مجرمانو د پاره نه لیل سوی د څه د پاره لنرسل علیهم حجاره من طین لنرسل چې مر را واستو علیهم فردی بن حجاره دبری من طین د خټو څخه و خبر ته متوجه است مله ګوره حجاره خو حجر خو دبری ته وای درته مین چې د خټو څخه دبري نو معنا دا څه چې په خین او خټه چې چې امر د کیز نه جوړ کی بیا په اور کې چې لکه په خخښته نو په خخښته خو مګا ګدار کوي په کانی ولا کما چیر دا غره نو دلته د سی ویل ګوره ی نور سره چې موږ را واستو معنا را و ورو ارسال اسی د شیل یجل بول نو دا چې د بار پر غورځي وای کی سرودی یجل پسی ور راځي په دا بار ی نور سره چې موږ را واستو علیهم پر دی حجاره دبري مګر وچ دا دبري ماخوذی د چا څخه دی جوړ سیوی د چا څخه مصنوع من طین د خټو څخه جوړ کړی سی معنی په خسیوی دا خرک چا تفسیر لیکي بار دا کښل کښې مردکی ویل دا مسومتن او نقشدار عند ربک پنیز د ربستا للمسرفین د فار د اغه اسراب کوونکو متجاوزینو تر حد مسومتن نقشدار څه معنی ا د دې د فار چې خلق پوسی نو تفسیر شریف کې چې پر ار چا چې د کم چا د فار د ډبر معینه سوی پر غیر د نوم لیکلی اس خطان ته چې سره له کړې به خاص پر مش لیدل مش په خپل زمانه کې چې خلک ځان په یو کوډ چې ورته وایي وایي چې کوډ ور کړی دی دا هغه سړی کوډ پر وایلی دا خپل را برشده مرمۍ وچ پر بل نه تلک لکه د امریکا کروس چې وست ملا بلا تشبیه جنو د دې چې دا غزای کوډ ور ور کړی دا دورې را ور در بل کې د لیر د غورته پروت دی چې په هغه ځای کې مش حتی کاچې قبلې دورې کاټ کې چې دورې کاټ کړو نو دا هم مسومه یو مسومه ونه نقشدار وینه مانا کوډ ورکور سوی که په بل عبارت وای دا سړی نوم پر لیکل سوی موږ وای دا سړی نمبر پر لیکل سوی ونه چې خلک په پوس به خبره نو دغه د بری د خټو څخه جوړ و سره کمی مسومتن نقشه کړه سوی وی کوډ دار کړه سوی وی عند ربک پنیز دربستا للمسرفین د پاره د مسرفین نو چې دغه موږ پر دی باندې وورو چې دغه باندې سره نقشه لګی دل یادم دا خو دا خبرو مکالمه د دې ترمنس پیش ول فسیون الله تعالی نور بیان کید ته یو خبره مهمه علمی اغدا ده چې دغه قصه چې ده د په سوره هود کې ذکر شوی ده مخکې دا الته بیان شوی ده په هغه ځای کې چې دی الته دا دغه خبره چې ده د لوط علی السلام د قوم په باره کې کوم خبره دغه ابراهیم علی السلام د ملک سره کې دا تر هغه قصه ده د کوروالا د مخه ده معنا مخکې دی دا مکالمه وکړه چې څنګه راغلی یاس بار دی ولمرزو دغه ته هلته هغه قوم ته د لوط علیه السلام چې هغه هلاک کړو دا وروسته خبره چې بارا دا زیری پر وکړي ښځې بیا تندی وه مخې وه هغه وروسته ذکر شوی ده دلته اول دا د ښځې خبره یاده کړه چې د ښځې مکالمه وسوه زیری اوس وروسته قصې ته د چاره رسول چیرې ځي څه کوي غو دا کار کو دلته دا ترتیب ولې بدل دی نو حکیم المت رحمه الله وایي اصلي خبره دا ده چې دغه د لوط علیه السلام په باره کې چې کومه خبره ابراهیم علیه السلام د ملک سره وکړه دا ده د ښځې تر زیرې تر دغه د مخه ده مګر دلته چې وروسته ذکر کړه دلته چې دی ترکیب یې نه دی ورکړی معنا فقط لکه په وو چې سړی وایي پلانۍ پلانۍ راغلی وه نو دا کله معلومه سول چې کوم یو اول کوم یو دوه نه دی چې زه مولانا او قاری راغلی وه نو برابر خلک وایي چې مولانا د مخه راغلی و که هغه

وای لوط علی السلام پوس قوم پوس عذاب پوس ما ته عذاب چی شراکی لکه وسم په تلویزیونم لا یان یک شنه ودی دا دغه د یو عالم دی مولانا طارق جمیل صاحب هغه عمران خان ته ویل چې عمران خان ول دا ملک د سیدی دست بره دور خدا بر بندی جی دا شیز دی لکیڑی جی خدا ملک جی دا شیز را کنټرول کی دا رقاسی جی زناوی جی فحشاوی جی شرابونه جی ول به عذاب نرازی در باندې خود برازی دا دغه د پاره چې معنا دا کشران خټل ویزون اوري چې نه باید دا عقیده سمونیس چې واقعي راسي توبه وکړو دا عذابونه خود دغه د وجی الیده یو دوه رمزادگان پیدا کړ په تلویزیون کې ښنه ویل غول دا درواغ دی نه کی سره وای دا عذاب د دغه سره ده د د درخه سره ده سره ده دا تبعی پیش دی ولې دا په دې پستل چې شي راوتلې دی پلان یې راوتلې دی عذاب وو ګناه اړه نه سره لري خلق دی خپل تماشی کی عذاب چې راځي هغه د سنې دی چې د ګیس سره تړلې دی کنه کيم در باندې راځي دا تبعی پیش دی کدا هیڅ خبره په وسله معنا درخته چې غوړیږي تبعی پیش ده کته ثواب کې کته عذاب کې شي چې الله یاد ده د القرآن زین ته بعد هغه څه بل دا د اسلام ماهر دی د پلانیر ورشتي سفاره غسوي دی دا د قران ماهر دی د پلانیر ورشتي سفاره غسوي دی دا غټ غټ دغه معنی په کور په وروزړي بیا یې وژغه هغه د کفریات ورته وای کدا هیڅ په مضمون په وسله دا الله پاک وایي چې د مؤمن د فرض ما د خبرې مطلب دغه دی الذين يخافون چې دا الله سي بریږي هغه دغه ځای عبرت اخسس چې دا عذاب نو دی خو بدکاری کول نو زه به نه کوم برو می الله بچا چې مؤمن نه دی دا الله د عذاب باندې بریږي هغه دغه توجیه ورته کې لکه د مال د الکان ته چې بیانې په تلویزیونو باندې دا به په تیر بیا د بی بی سی او د امریکا ژغ رادیو غانی دغه تلویزیونونه هغه لیدل د یاد پر کار شو کړ دي چې کرایم را یې پیدا کړی دی هغه پی سی ور لرو کې هغه دغه ورته وایي چې دا په قران شریف کې موږ نه دی لیدلی چې د مثال په توګه څوک ګناه کوي نو بر الله پاک عذاب ورکي عذاب نه دی دا دغه سپیش دی ګناه چې دغه چا خپل کار دی کوي کې نه کوي معنی الکان ته سم به بیرې چې عذاب راځي هیڅ عذاب نه راځي نو ځکه دا توجیه تست ما د دې لپاره وکړه چې دا آیه او نقش د خود ګرد خلکو ته پاره ده علاوه ګرد خلک کار نه اخلي هغه چې بیرې هغه کار اخلي نو چې خوفه پکې کوي دا غل لذي له خاپور نو کېته په متوجه کړه دا چې وی مش پرېښول فيها په دغه کلو کې آیتن یو نقش او دلیل للذین اخر ګل را يخافون چې بیرې چې خوفه پزړه کې العذاب الالیم العذاب دا اغا عذاب سخه الالیم چه دردناک دی نو دواری قصه پا جزای که دلتا پرسوی پا اختصاری دول سر پرسوی دا ابراهیم علیه السلام او دلوت علیه السلام چه دا قوم تباسو یو کور تروواتی چه اغا دلوت علیه السلام خپل کور و چپل دا دا ماینه اغا پاتا سو پا دا اغا خلو چه عذاب پر نازل سو دبری پر ووری جا او ابراهیم علیه السلام یاد کی چه ابراهیم علیه السلام گوره پا دنیا که علا زیری دا اولاد پر وکی دا یوسل و شلو کارو سرائی دی دا اولاد زیری پر کرد دا ولی خو ایمانی در لو دی پر کور والای چه در ننی یو کار دا لو تالا دی زیری پر کهی دا ملایوک بزرعه بانی ولی خو ایمانی در لو دی نو اغا کامیابی چه لاده او رسی بیاده نجات پیدا که اغا خلا بیا بلا مسئله نو علا عز و جلی مشتسی دا نیکو کاران و دا متقیان و دا خایفین و پر داله که راو پاسی علا مجد متمردین و دا کافران و دا منکرین و پر داله که نرا پاسی و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین.